مسجد کے خادمین کے لیے کام کاج کے اوقات میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں، سارے کام چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، اگر بلا اجازت شرعی جماعت ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تمام اسلامی بھائی یاد رکھیں، بلا مصلحت شرعی نماز پنجگانہ کی جماعت ترک کرنے والے پر معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔